Asante na kukaribisha katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili tarehe 15 Novemba mwaka 2020. Kichwa cha somo la leo ni kiapa. Mambo ya kuangalia katika mke au mchumba mke mwema mtarajiwa. Ama ni mke kamili ameshaolewa, ama ni mchumba mtarajiwa. Sehemu kubwa ni mtarajiwa, kwa sababu akishakuwa mke manake huwezi kuviangalia, ukiviona tu utavitamani, lakini huna uwezo wa kufanya chochote. Na huu ni mwendelezo au ni upande wa pili wa shilingi wa somo tuliosoma Jumapili iliyopita. Tulipoona mambo ya kuangalia katika mme mwema au mme mtarajiwa mwema. Na tukaona vile vile kama tutakavyoona leo kwamba sana sana ni kabla hajapatikana ndo wanaangaliwa. Lakini akishapatikana bado kuna mambo yanaweza kufanya ili kusudi kuwepo na wema ule unaotakiwa. Kwa hiyo ni kama upande wa pili wa shilingi wa tukio kama hilo. Wa fundisho kama hilo. Kwa sababu upande mmoja akiwa mume maana yake upande wa pili ni mke. Kanuni nyingi za kibiblia za mambo ya mme na mke hazifanyi kazi katika watu wasioamini Biblia. Hazifanyi kazi katika watu wasioisikia Biblia. Kwa mara nyingi vile vitu ambavyo Mungu anavisema kwa habari ya mme na mke mwema vinakuwa havina msaada kwa wanadamu wengi mpaka Wakristo kimsingi, kwa sababu hawaiamini Biblia au hawa Mungu akisema hiki wanasema hapana hiki hakiwezeki. Kwa mfano, tutoe mfano. Mungu anasema mwanamke asivae mavazi ya mpasae mwanaume na mwanaume asivae mavazi ya mpasae mwanamke. Maana yake mwanamke asivae suruali, mwanaume asivae sketi. Lakini dunia Wakristo wanaona kwamba hilo sio kweli. Hawalikubali. Kwa hiyo kama vile ambavyo Mungu akisema mwanadamu ana kidharau dharau, vile vile hata kwenye habari za ndoa, vitu vingi vinavyosemwa na neno la Mungu havifanyi kazi kwa Wakristo kwa sababu watu hawaliamini neno kimsingi. Kwa hiyo inahitajika kwanza watu walioshiba neno wakaliamini neno, ndipo kanuni za Mungu za usalama wa ndoa za mume mwema mke mwema zinaweza zikafanya kazi. Sasa leo watu wakipigika, wakipata shida, wanataka mambo ya Mungu yahusike husike na Mungu amuombe, lakini hawataki kumwamini. Sasa Mungu anasema hapana, hapo na mimi sitaingia. Huwezi kuniingiza katika vitu vivyo haribika na mimi nikakubali. Huwezi kuniingiza katika vitu vivyo haribika na mimi nikakubali. Kwa mfano tuliona kanuni moja. Na hii ni kanuni muhimu sana. Mtu anakuambia natafuta mchumba, mke mwema. Natafuta mchumba. Na hii kanuni tuliona kwa upande wa mume mwema. Mtu anapotafuta mume mwema anakuambia natafuta binti aliyetulia, aliye hivi mzuri, yani vitu vingi, vigezo vinakuwa lukuki alfu kwa elfu. Mwema ametimiza vigezo, lakini yeye mwenyewe hana kigezo hata kimoja. Tuliona hata Jumapili hapo ndio anamwambia bwana anatafuta kijana, anamtaja mpaka na vina na mrefu mweupe, mrefu mweusi, nini mwenye anataja vigezo vizuri. Ukimwangalia yeye mwenyewe hana kimojawapo katika hivyo. Na mfano tulioutoa ni kwamba kwa hiyo kanuni ya kwanza kabisa ya kumpata mwenza mwema ni wewe mwenyewe uwe mwema. Amina. Wewe kwanza uwe mwema. Tukatoa mfano ni kwamba ni sana mtu anasema mimi nataka kwenda kupanga nyumba. Nataka nyumba ambayo si gari inafika, barabara ipo ya rami mpaka karibu na mpaka inafika nyumbani, yenye maji, yenye umeme, vyumba vingapi? Alafu ukiulizwa bei anakuambia ni 30,000. Hiyo nyumba utaipata? Natafuta kiwanja kizuri, road desk kilicho vizuri na hivi, kimezinga mazuri, hakusio uswahili na nini? Akiulizwa na 1,000,000. Ukipati. Sasa watu wengi vijana wa kike na kiume, hii kanuni bado hatuenda kwa mume mama, bado ni ile ile. Ni mwendelezo wa ile ya somo la Jumapili iliyopita. Na nilisema pia kwamba masomo ya mume na mke ni masomo magumu. Kwanza kwa sababu ni eneo ambalo shetani analipenda kulipiga. Amina. ni eneo asiocheza nalo. Na tuliona kwamba Biblia inasema mke mwema akimaanisha na mume mwema kutoka kwa Bwana. Vitu vingine vyote unaweza kupewa na dunia. Sasa hilo eneo kwa sababu ni la Mungu, shetani anapenda sana kushambulia kazi ya Mungu. Sana. Kwa hiyo sema mbali na nguvu za Mungu na uhusika wa Mungu. Na tuliona kwamba habari za ndoa ndio institution, Kiswahili chake tulitumia neno taasisi ya kwanza ambayo Mungu aliiumba baada ya kuumba wanadamu. Kabla hajaumba serikali za dunia, hajaweka mamlaka za dunia, hajaweka shule, vyuo, hajaweka chochote kile, hajaweka hata kanisa. Aliweka habari za mume na mke, akawabariki, akasema zaeni mkaongeze. Kwa hiyo ni kitu alichokiweka cha msingi kabisa mwanzoni. Hebu niulize, kabla kati ya kujenga, kati ya msingi na ukuta, kipi ni msingi imara katika nyumba? Kinatakiwa kiwe imara zaidi. Ukuta au nyumba? Msingi, si ndio? Sasa kile kina mtu anaanza na ukuta, unaanza na msingi. Sasa Mungu alianza na msingi. Sasa hilo eneo linakuwa gumu kwa sababu shetani kalishambulia sana. Kwa sababu ni kazi ya Mungu. Shetani hawezi kashambulia elimu. Hana shida nayo kwa sababu sio kazi ya Mungu. Kwa hiyo tukasema kwamba Mungu akaweka shule, akaweka chuo, akaweka diploma, akaweka nini. Hilo eneo shetani hana shida nayo. Hana, lakini kazi aliyofanya Mungu shetani lazima aingize mkono wake. Kwa sababu wanadamu kwa asili wanapenda sana kumsikiliza shetani, basi hilo eneo usikivu wao unakuwa mkubwa sana kusikiliza shetani anachosema. Kwa hiyo iwapo hujajiandaa kuwa mume mwema, kuwa mke mwema, au hutaki kuishi, tayari mmesha mko kwenye watu wako kwenye ndoa ni mume na mke, lakini hataki kuishi kama mke mwema au mume mwema, asitegemee huyu wa pili atakuwa hivyo naye. Asitegemee. Kwa hiyo kanuni ya kwanza kabisa, kabla hujafikia kumpata au kuishi naye kati, lazima kitu cha kwanza wewe mwenyewe ujikamilishe. Unatimiza majukumu ya baba, unatimiza majukumu ya mama. Na tutaona sehemu kubwa kabisa ya msingi wowote wa ndoa wa mmoja wapo, bado ninaongelea wote wawili, upande wa kulia na kushoto, mume na mke, wote vipi, kigezo kikubwa cha yeye au huyu mume au mke, kikubwa kabisa, kwanza kabisa, sio kitu kingine, ni kutimiza majukumu yake. Majukumu yake ndio ndipo uharibifu unapoanzia. Hauanzii kwa sababu huyu mume alikuwa sio mzuri, kwa sababu huyu hakuwa labda hajui kuongea vizuri. Inaanzia kwa sababu hatimizi majukumu yake kama baba. Inaanzia. Kwa mfano tu, mfano tuanze kwa wanaume pale pale ambapo tulikuwa wiki iliyopita. Unakuta kiongozi wa nyumba anayetakiwa kuwaongoza nyumba yake kwenda kwa Mungu ni mwanaume. Mwanaume hajawahi kwenda kanisani. Ndoa anataka itoke kwa Mungu. Akitaka kuifunga, anataka kuifungia kanisani. Lakini kanisa kwake ni kama kituo cha polisi. Manake huo uongozi wa kazi ya Mungu katika ile nyumba haupo. Shetani anachukua usukani, atawapeleka mpaka shimoni. Jukumu la kwanza la baba kabisa ni vile tuliona kwa Ibrahimu, ni kuwaongoza watu wake, nyumba yake, kwa Mungu kwanza kabisa. Amin. Amen. Amen. Amen. Sasa asipotimiza, unaweza kuona ni kitu kidogo, lakini asipofanya hivyo, kwa sababu ndio imejengwa katika na familia imejengwa katika nguvu ya Mungu, asipotimiza utegemee kwamba hata kama ataleta vyakula vikawa 1000 ngapi pale, ile familia itaparanganyika. Italetewa wajukuu wa kuokoteza mtaani. Italetewa, itapigwa, itakuwa na magonjwa, itakuwa haina ulinzi, itakuwa ni shida tu. Kwa sababu huyo aliyeunganishwa jukumu lake hakulitimiza. Sasa twende katika somo kama somo la leo. Ni kwa tu unajenga msingi. Ni kwa hiyo tumeona kanuni ya kwanza ni kutimiza wajibu, kanuni, yani hizo kanuni hizo mbili tu kwa mfano. Mtu kutimiza wajibu lake, na huyu anayemtafuta mwenza mzuri, yeye mwenyewe kuwa mzuri kutimiza vigezo vyake, tayari kuna usalama mkubwa sana wa ile ndoa. Kuna usalama mzuri mkubwa sana wa ile ndo. Na kuna vitu ambavyo ni vya msingi kabisa. Msingi wa kwanza au si wa tatu katika ile. Tu kwa upande wa mwanamke. Tuende katika kitabu cha Mwanzo, Mwanzo mlango wa pili. Tusome mstari wa 18. Biblia inasema, tuko tunatafuta mke mwema, mchumba mwema mtarajio. 2:18 Biblia inasema hivi. Bwana Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ikitokea kuna ndoa ambayo mke sio msaidizi wa kufanana naye, hiyo ndoa haina Mungu, haina baraka na haitasimama. Leo hii wake sio wasaidizi, ni washindani wa wanaume wao. Dunia imewafundisha hivyo, lakini Mungu sio alichosema. Mungu amesema kwamba nitamfanyia mwingine kama yeye. Anasema nitamfanyia mtu wa kumsaidia. Ukiona umepata ndoa, okay, hapa tuna hatuiangalia vigezo vitu vingi, lakini haimo katika muktadha wa msaidizi, ujue hiyo ndoa haiwezekana. Nini anakwambia labda nataka niende nikasome, mume wangu ana mshahara huu na mimi nataka nishinde tulingane. Pana. Dunia haifundishi hivi, lakini wanataka wakafungie ndoa kwa Mungu. Mungu sio alichosema, alafu unataka kumletea mipango yako kwenye kanisa lako. Anaweza kusema okay, njoo, lakini utaona kitakachotokea. Amina. Ni msingi wa na msaidizi leo hii, na sio kwa mwanamke kwamba ndio mwenye tatizo. Hapana, wanaume, unasikia wanaume anakuambia leo hii lazima uoe mke ambaye ana elimu, ana vitu akule, ili anazalisha na wewe unazalisha. Sawa, haina ubaya, na Mungu anataka wanaozalisha, lakini anakuambia anaangalia vitu atakavyokuja. Yani kimsingi kiwezekana aweze kusaidia hata 60%, wewe uweke 40%. Sicho hicho sio makusudi yake. Leo hii nasikia mahari zinatolewa hata akiwa na degree 2, mahari inapanda inakuwa mara 2, sio? Nishasikia hiyo habari. Kwa hiyo hapa hatuoni hivyo vitu ambavyo dunia inavipigia upatu kama ndicho ambacho Mungu alikiweka kama msingi. Siku ya kwanza kabisa hajaumba vitu vingine, ametoka kuumba wanadamu na wanyama na anga na nyota na jua na nini na mwezi, anakuja anaanza kutengeneza kitu kinaitwa taasisi, kitu cha kiutendaji, kabla hajaweka kanisa, kabla hajaweka taifa, kabla hajaweka sheria zake zote zile tulizoziona au ambazo tunaendelea kuziona. Kwa hiyo ukiona kuna familia ambapo mke hasimami katika nafasi ya kumsaidia mume wake. Huyo unasikia huyu yuko Lindi ana shughuli zake anafanya, mwingine yuko Msoma anafanya kitu kingine, mwingine si yuko Tanga, mwingine yuko Katavi. Yaani hiyo hapa hakuna hakuna msaidizano hapo. Kwa lugha nyingine hapa hakuna ndoa. Hamna ndoa. Msaidizi kwa kawaida ni mtu ambaye yuko kidogo chini ya yule mwenzake. Ndio msaidizi. Hata tungekuwa kwa mfano tungekuwa tuna serikali ambapo kuna mtu ambaye ni wasaidizi wa rais wa nchi. Wasipokuwa wasaidizi wake, rais akawa ndio yuko juu pale anafanya, alafu hao wanafanya kukamilisha ambavyo amevianzisha, ile nchi haitakuwepo. Hakutakuwa na taifa. Labda ni mwalimu mkuu wa shule. Kukawa kuna walimu, kila mtu anafanya vya kwake, sio wasaidizi wa walimu mkuu, hiyo shule haitakuwepo. Au kuna kanisa, kuna kiongozi wa kanisa labda mchungaji, alafu kuna watu wengine wanafanya sio wa. Sasa kama hivyo vitu vyote havivyo kawepo, vile vile na ndoa haiwezi kawepo, especially hii ambayo Mungu anasema huyu ni msaidizi. Kwa hiyo lazima tulijue msingi wake wa kwanza. Hata kama utataja vitu vingi vizuri kiasi gani, ukishakosa huo msingi wa siku ya kwanza ya uumbaji, ujue umevunja misingi yote. Hem, tuje hoja ya kwanza kubwa. Anasema hivi. Mke mwema Kitu cha kwanza, hapatikani kirahisi. Kabisa, Biblia ndio inasema. Hebu tuende katika kitabu cha Mithali, tuende sehemu nyingi haraka. Mithali mlango ule wa 31 ndio mlango wa 31 wa Mithali ndio sura nzima na sehemu kubwa ya sura ile ni habari za mke mwema. Lakini tusome mstari mmoja tu, mstari wa 10. Biblia inasema hivi. Mstari wa 10 inasema hivi. Mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Ni nani awezaye kumuona? Yaani haonekani, haonekani. Unaweza kuzunguka usimpate. Kwa hiyo wewe ni kijana, wewe ni mama au na kijana wako, wewe ni yeyote yule, wewe ni dada una kaka zako, sio kwamba kila mtu wa jinsia ya kike ana ni mke mwema. Biblia inasema hapa ni nani awezaye kumuona? Huyu mtu anapatikana kiraishi. Anapatikana kwa nadra. Ni kaka kuona. Mke mwema ni kaka kuona. Ni nani awezaye kumuona? Na tutaona sehemu nyingine. Hebu tuende katika kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri kinasema mstari ule wa 7, mlango wa 7. Tulikuwa kwenye Mithali. Tuende Mhubiri. Mhubiri mlango wa 7, mstari ule wa 27 nasema hivi. Mhubiri 7:27 nasema hivi. Tazama, asema Mhubiri, mimi nimeyaona huko ya kulinganisha hili na hili, ili kulitafuta ili kuitafuta jumla ambayo bado nafsi yangu ni kali nikiitafuta nisione. Mwanamume mmoja katika elfu nimemwona, bali mwanamke mmoja miongoni mwa wote mimi sikumwona. Hapa alikuwa na sio kwamba alikuwa na sio kusema kwamba haonekani. Idadi ya wanaume na wanawake duniani inalingana, ni nusu kwa nusu dunia nzima. Na hata ile kusema sijui Waislamu wanasema mwanaume mmoja si hataoa na wanawake mpaka wanne na nini, kwa sababu wanawake ni wengi, si hakuna, hicho ni uongo. Wanaume na wanawake idadi yao Mungu aliumba sawa, inalingana dunia nzima. Tofauti ni ndogo, yamkini ni ya kawaida tu. Ni kwa ufupi ni sawa. Lakini Mhubiri anasema alichunguza chunguza hakumuona. Sio kusema kwamba hawapo, wapo bilioni, lakini anatafuta hakuona. Na wanaume nao hakuwaona, aliona mmoja katika alfu. Kwa hiyo katika nchi ya Tanzania milioni 60 ukitafuta wastani wa 1,000 ukapata mmoja, unaweza kupata wanaume labda hawafiki hata 1,000 au 60 tu. Sio utapiga mata. Lakini yeye alichunguza kwa upande wa wanawake akakosa. Kwa lugha nyingine, lazima utafute sana. Inawezekana yeye alitafuta katika eneo dogo. Lazima uzunguke sana umpate aliye sahihi. Usifikiri kwamba maneno ya Mungu anayaweka kwenye Biblia kwa kubahatisha. Hapana. Anasema Mungu anakuwa ameyatoa katika fahamu na hekima yake, akimaanisha. Maana mwanadamu anaona ni kitu cha kawaida, lakini kwa Mungu ni maneno mazito. Hebu tuende katika kitabu cha Isaya. Tuende kulia zaidi. Kwa hiyo kwanza, mke mwema naomba ijulikane. Leo somo hili ni mwendelezo wa somo la Jumapili kwa mume mwema. Mke Isaya twende, tulikuwa kwenye Mhubiri, twende kitabu kinachofuata, kuna wimbo ulio bora. Isaya 4:1. Biblia inasema hivi. Isaya 4:1 anasema hivi. Na siku hiyo, Isaya alikuwa anaongelea nyakati za mwisho. Yamkini ni hizi nyakati zilizomo. Anasema hivi, na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja wakisema, tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Hawa wanawake ni wengi, sio wengi. Ni wengi, lakini Biblia inasema ukitafuta mwema, mke mwema humpati. Kwa hiyo leo hii ukitafuta makaba mtaani ni wamejaa. Wengi tu. Lakini tafuta ambaye anaweza kama mke mwema humpati. Sasa usifikiri kwamba Mungu anaongea mama kwa kubahatisha. Kwa hiyo naomba wewe ambaye labda unataka kumsaidia kumchumbia kijana wako, mtafute mchumba si nini, huo unajua kwamba hawapatikani. Hawapatikani. Hebu tuangalie kama tulivyoona wiki iliyopita. Makosa tuliona makosa kama 7 wayafanyao mabinti katika kutafuta waume watarajiwa wema. La kwanza anasema ni mzuri, ni maarufu, ni tajiri. Anaangalia vile vigezo, vitu vyote hivyo vinaondoka kila wakati wote na havidumu. na pia sio vigezo ambavyo Mungu aliviweka, sio vigezo vya kimungu. Tukaona anakuambia naolewa naye kwa sababu una ujauzito wake. Leo hii watu wanafanya washirati ndio baadaye wanaokwenda kufanya kuupeleka kanisani kubarikiwa. Sio mpango wa Mungu. Unasema kwamba mambo haya mengi hayafundishwi makanisani na Wakristo kwa sababu hawasomi Biblia na hawana roho wa Mungu wa kuweza kuelewa hii kweli, basi yanakuwa ni mageni kwao, yanakuwa kama yanahukuma. Hapana, Mungu anatutaka tutakasike. Hata kama tulishoe kukosea hata mara 10, mara 20, mara 30, tunaposikia kweli na kuiishi, Mungu anasema nanyi nitawapokea, hata hapo nitawatakasa. Hata hapo napo nitawatendea yale mema ambayo nilikuwa nimeyapanga kwa ajili ya wanaonisikia. Wewe sio unasema kama unasema kwa nilishakosea, nilishafanya hivyo, usikosee tena. Lijutie hilo, mwambie Mungu ili nilikukosea, nilikuwa katika ujinga wangu, katika upumbavu wangu, sikuambiwa kweli na nilipoisikia labda nilidharau, lakini sasa nimeisikia, naomba rehema na neema, naomba msamaha. Mungu atakusamehe. Lakini haitoshi kuacha kusema eti kwa vile tu watu watajeruhiwa, watu wataumia, au watu walishakosea, tukawa kama makanisa mengine, tukawa kimya, tusiseme chochote kana kwamba tu ili kusudi tu watu wasi, kwa sababu makosa yalishafanyika. Pana makosa yakifanyika yanasahihishwa, na mara nyingi somo kama hili halilengi kwa wale ambao tayari washakosea miaka 10, 20, 30, linalenga kwa wale ambao hawajawahi kufanya hilo kosa ili kusudi wasilifanye. Mahubiri mengi kama haya yanalenga watoto wadogo, vijana wadogo. Amina. Kwa hiyo kama tulishokosea sisi, hao aliyekosea mwingine anakosea, sisi babu alikosea alifanya nini? Usitake na wajukuu zake wakosee. Leo makanisa ndio wanachofanya, wanaogopa kusema, hawataki kwanza wasije wakashusha matoleo yao na sadaka yao. Lakini pia wasije wakawakasirisha. Wasije tu wakasema kweli ya Mungu. Maneno haya yameandikwa na Mungu. Sina maneno ambayo ninasema mimi. Hata siku moja. Kwa hiyo tunaona kwamba wanawake wa idadi kama ni wanawake ni wengi, wanafika watafika saba waseme wote wanamwangalia mwanaume mmoja. Hii ndio inaitwa michepuko hii. Unakuta mwanamke anajitegemea kwa kila kitu. Mume anampa kila kitu na nini, lakini ana mume wake wakuja na kuondoka. Sio makusudi ya Mungu. Kwa hiyo hawa saba wanaoitwa kwa jina lake, manake huyu hakai nao. Au nadhani hili andiko liliandikwa tu kwa bahati mbaya. Hapana, Mungu aliona kwamba litakuja kutusumbua akaliweka. Kama linanisumbua mimi lisimsumbue mwanangu. Kama linakusumbua wewe lisimsumbue mjukuu wako. Kama yani, Mungu ndicho anacho. Na kukaa kimya sio utatuzi wa tatizo. Au kutokuhubiri hizi habari. Kwa hiyo tunaona kama tulivyoona makosa yanayofanywa na mabinti katika kutafuta mke mwema, mume mwema. Hem, tuanze na makosa vile vile na tutaona katika muktadha wa maneno ya Mungu. Kosa la kwanza tulishaliona. Mtu anatafuta mke mwema, yeye mwenyewe sio mume mwema. Kwa hiyo kwa vyote vile haiwezi ikafanya kazi. Pili, kosa la pili, kutumia vigezo vya nje. Anakuambia ni mrembo, ni msomi, ni mweupe, sijui ni mweusi, sijui ni mrefu, si mfupi. Anajua kufanya, anajua kuimba, ni maarufu, ni mtangazaji, ana kazi. Vitu vyote hivyo vyote hivyo ndio tuliona na vijana na mabinti wanavifanya, wanatumia vigezo hivyo. Vile vile kosa la namna hiyo linafanyika kwa vijana. Hili linachangia katika kupata mke mbaya kwa asilimia zaidi ya 90. Asilimia nyingine 10 zio baki zinatokana na makosa mengine. Lakini hii ndio kosa kubwa hii. Asilimia nyingine inatokana na mwanaume yeye mwenyewe kutokuwa tayari. Tuende katika kitabu. Tuende katika Mithali. Tuende kushoto kitabu tulichokuwa cha Isaya. Tuende Mithali mlango wa 19 mstari wa 14, Biblia inasema hivi. Na huu mstari tuliona, turudie tu tusisitize. Anasema hivi: nyumba na mali ni urithi apatao mtu kutoka kwa babaye. Nasoma Mithali 19:14. Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kutoka kwa babaye, bali mke mwema, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Sasa mtu hata kanisani hajawahi kwenda. Anamwambia nitaenda siku ya kufunga harusi. Kuna wengine mpaka anakodisha kanisa la kufungia harusi. Sio kanisa lake. Sio kanisa lake, anakuambia mimi nitaenda tu kufungia kwenye kanisa fulani lolote ile analipa na hela. Mungu anasema mke mwema unapewa na Bwana. Hivi wewe Mungu hutaki kukusanyika kwenye kanisa lake, kwenye neno lake usikie. Halafu unataka Mungu akupatie huyo mke mwema, kweli sitakuwa kama unamdharisha Mungu. Namdharisha hata mke mtarajiwa mwema. Wewe Mungu hauwezi katoa mke mwema, kwa sababu mke mwema anatoka kwa Bwana, lazima uwe unaisikia sauti ya Bwana na Bwana anaisikia sauti yako na atakupatia. Mithali 31, nishasema Mithali 31 huwa ndio kitabu cha habari za mke mwema. Ni sura karibu sehemu kubwa yote ya sura ya 31 ni mke mwema. Hem tusome 31:30, Biblia inasema hivi. Kwa hiyo tumeona kwamba kosa la vijana wanaume ni kutumia vigezo vya nje. Sasa hivi vigezo vya nje huoni kwamba ni vigezo vya kimungu? Kwa sababu mke mwema anatoka kwa Mungu na Mungu haangalii vigezo, kwa sababu sehemu vya nje anaangalia vya ndani. Vigezo vya nje ni nyongeza. Hem tuangalie kigezo kimoja hapa anachotumia Mungu. Anasema mlango wa 31 Mithali 30 anasema hivi. Mithali 31:30 anasema hivi. Upendeleo hudanganya. Upendeleo ni nini? Upendeleo ni ile hali mvuto ule, kuvutiwa na fulani, nampendelea fulani, nampenda fulani. Upendo ule. Sio upendo ule wa kimungu, ni mvuto ule. Anasema upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili. Aliyeumba uzuri ni nani? Ni Mungu, sio Mungu? Lakini Mungu anasema uzuri huo hata kama nimeumba mimi ni ubatili. Sasa kijana anaenda anataka kutumia uzuri, kutumia kitu batili, unategemea atapata kitu sahihi? Hapana. Je, achukue yote yule? Hapana. Lazima kuwepo na upendeleo, lakini sio kigezo cha kwanza, wala sio cha tatu, wala sio cha tano, ni cha zaidi sana, cha mbele zaidi. Anasema upendeleo hudanganya. Yaani ule mvuto, anasema nampenda sana, ni anasema ni kukudanganya kule. Na uzuri ni ubatili, bali mke mwema, anasema bali mke amchaye Bwana ndiye atakaye sifiwa. Yaani sifa yake kuu ni kumcha Bwana. Ndio anakuambia, na anaangalia anavaa gauni, anapendeza na viungo vyake vinaonekana kwenye gauni lake. Kama analivaa, kama ni suruali vinaonekana. Ana mguu mzuri kwa sababu anavaa nguo inakaribiana na iko mbali na magoti, iko juu zaidi. Ndivyo vigezo wanavyotumia wanadamu. Lakini Mungu anasema hivi, kigezo anachokitumia, bali mke amchaye Bwana. Amchaye Bwana ndio mwenye sifa ya Mungu. Anasema na wewe uzuri niliumba mimi, na uzuri mwingine ni fake. Anaweza akawa na kucha fake, nywele feki, rangi feki, umbo feki la kujitengeneza, kifua feki, mavazi, kila kitu ni feki. Lakini wanadamu hata hivyo navyo vivyo feki havitambui. Amina. Amina. Ipo. Lakini anasema hata ule nilioumba mimi mwenyewe, ule unacho uzuri wenyewe ni ubatili. By the way, Mungu anasema kila hicho kiumba ni kizuri kwa namna. Yule unayodhani sio mzuri mbele za Mungu, anasema huo uzuri ni mimi ndio nao juu. Tutakuja kuona sehemu nyingine uzuri mwingine. Okay, tunaanza katika kitabu cha Petro, turuke twende mbali sana toka kwenye agano la kale kwenda kwenye agano jipya. Petro wa kwanza tatu sehemu nyingine ya habari za mke mwema. Petro wa kwanza tatu sawa na ilivyo Timotheo wa kwanza mbili. Petro wa kwanza tatu mpaka sita nasema hivi. Petro wa kwanza tatu mpaka sita anasema hivi. Anasema kujipamba kwenu. Leo watu wanaangalia mapambo. Hata siku ya harusi unakuta mtu anaenda na anapambwa kwa laki tano. Haina ubaya, kupendeza ni sawa kabisa. Lakini ni aina fulani ya upuzi. Hivi laki tano zinamwagika kwa ajili tu ya nywele na ngozi. Siku hizi nadhani bei itakuwa imefika mpaka alfa milioni. Sio sahihi. Kabisa. Anasema kulingana na Yesu anasema kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje, yaani kuzuka nywele. Yaani vigezo visiwe ni usukaji wa nywele. Okay, je, kuna ubaya kusuka nywele? Yamkini sio, haina ubaya, lakini kisiwe kigezo. Leo yeye anakuambia nywele zake. Eh? Na anasema kusuka nywele isiwe kusuka kujitia dhahabu. Unakuta ana vito. Ana mikufu. Ana bangili, sio vitu gani? Ana hizi hapa zinaitwa je? Hereni. Nyingine mpaka zina misalaba. Nyingine mpaka zina nini? Hivyo haviwezi kuwa vigezo hata siku moja. Kimsingi vinakuwa ni vigezo negative, ni kinyume. Anasema kuzuga nywele, kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Yaani usipime mavazi. Leo hii mavazi ya mtu ndio kinakuwa ndo uzuri wa mtu. Ndio sio? Kwani Mungu nicho anakiunga mkono hapa? Mimi nihubirije? Nihubiri anachosema Mungu au anachokitaka wanadamu? Anachosema Mungu ndio atakachosema. Anasema Mungu. Anasema nakuvalia mavazi, vigezo sio kuvalia bali kuwe utu. Anasema sasa uzuri ule, anasema bali kuwe utu. Anasema bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika. Anasema mapambo ya Mungu ya msingi ni yale ya moyoni. Mapambo ya moyoni ni nini? Mwingine atasema hapa. Ya anasema yasiyoharibika, yaani anaeleza sasa. Sikiliza mapambo ya Mungu. Ni yapi? Yaani roho ya upole na utulivu. Na kuomba wewe kijana, wewe mama, wewe dada, wewe rafiki wa nani ambaye ukiona usipoona tabia ya utulivu wa binti, binti mwenye maneno mengi na kwenye kusema maneno mengi ni kigezo kibaya sana cha kutokuwa mke. Haijalishi na elimu, haijalishi anatoka ni msia na nini chochote kizuri, sija na magari, sija na vyovyote vile. Lakini usipoona kulingana na neno la Mungu roho ya upole na utulivu, utulivu ni kutokusema sema. Mtu anayesema sema sana ni mtulivu? Jamani, haya maneno ni ya kwangu ni ya Mungu? Sasa mbona kama yamewatisha? Au mnatafakari au mmechukia? Mmechukia au mnatafakari? Mbona nasema kama siamini kama unachosema ni kweli? Mtu kaja tumsikilize Mungu anasema bwana. Anasema lakini leo hii nani vipimo utasikia mtu sio Halima Mdee. Na wasema kwa maana nini? Si yule alikuwa siji mwenyekiti wa chama cha cha wanaitwaje? Wanasheria Tanzania. Siji nani Karume wa. Ni mtu wa maneno, kwa siku anaweza katoa maneno 1000 ngapi? Huyo tayari sio mke. Kulingana na neno la Mungu, ukipimo cha utulivu. Anasema iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Sasa kama ndio imetoka kwa Mungu, lazima iende kwa vigezo vya kimungu. Mungu anasema cha thamani changu ni hiki. Leo hii watu wanataka mambo yageuzwe, wanakwambia mume wake mtaratibu kweli, hasemi kabisa. Mke ndio anajua kuongea. Ni vipimo vya dunia. Jukumu la kuongea maneno hata kuhubiri ni la mwanaume, na mwanaume naye anatakiwa aongee maneno ya Mungu, sio ya binadamu. Lakini leo hii ukitaka ndoa iliyo salama ni ile ambayo mwanaume hajui kusema chochote, mwanamke anajua kufyatua maneno kama matofali. Ni kinyume cha Mungu. Alafu tunataka twende na hizo ndoa kanisani, twende na baraka kanisani zake. Hamna, ni kumdanganya Mungu. Mungu sio alichosema. Tusikawie sana humu. Twende katika wewe niwe wazi pia kwenye habari nyingine. Hiki kinachoitwa siji 50 kwa 50, ndoa siine ni 50 kwa 50, hakiwezi, sio ndoa ya Mungu. Hakina. Biblia hasemi hivyo. Ni kwamba ndoa namna hiyo haiwezi kaisha. Haiwezi kaisha. Inaweza ikabaki ikiwa imekufa. inaweza kusambaratika lakini sio ya Mungu. Hapana. Mmoja ni msaidizi wa mwingine. Ndicho Biblia inachosema. Okay. Mimi siwezi kusema nje ya maneno ya Mungu. Na tatizo haliko kwa huyu mmoja, liko kwa wote. Sasa kwa mfano wewe ni baba ndio unatakiwa uiongoze nyumba yako katika kumjua Mungu. Ukawa wewe kazi yako ni kulewa na kuangalia mipira. Huyu mke atafanya nini? Sasa atatakiwa ajiongoze kwenda kwa Mungu kama akipata hako karo. Kwa hiyo makosa yako kote kote. Lakini hai hata yakiwa kote kote hayo mapigo yanakuwa kote kote vile vile. Tuseme kitoa cha Mithali, Mithali mlango wa 11. Tulikuwa tunaangalia vipimo vinavyotumika na vya mapambo, uzuri, shepu sijui amevaa kapendeza, viatu vyake, heleni zake, vitu vya namna hiyo. Hebu angalia Mungu anaposema habari za mapambo. Anasema katika misali mingine inatisha hata kuisoma, lakini ikishaandikwa na Mungu maana yake imepimwa. Neno la Mungu ni takatifu. Anasema wakati mwingine maneno ya Mungu yanaonekana kama ni matusi. Kwa sababu Biblia ikituonya tusiposikia itatukanya kwa maneno makali. Biblia inasema katika Mithali mlango wa 11 mstari ule wa 22 Biblia inasema hivi. Anasema kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe kadhalika mwanamke mzuri asiye na akili. Mstari ni unaipendeza dunia. Ah, kabla mtoto hajasema wakubwa nataka mseme. Mstari dunia itaukubali? Hapana. Lakini umetoka Mungu ndiye anasema. Anasema huyu asiye na utaratibu na kila asiye simama katika zamu yake hata akiwa amejipamba kiasi gani anasema ni sawa na uchukue nguruwe umwekee pete ya dhahabu. Ukidhani kwamba unampendezesha. Hayo maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu lazima tuyajue. Na kwa hiyo hiki kipimo cha kutumia siyo urembo, uzuri, mapambo, elimu, vigezo, mambo 90% tunasema na zaidi. Vinavyotumika Mungu anasema hivyo vipimo ni vipimo sio sahihi. Hem twende katika kitabu cha okay, sihitaji kwenda kule nitasimulia tu. Biblia inasema katika watu waliokuwa wazuri wa sura, mtu mmoja wa kwanza anayeonekana kwenye kumbukumbu za Biblia, mtu mmoja anaitwa Absalom. Mwanae Daudi. Anasema alikuwa mzuri Israeli nzima. Mwingine alikuwa ni Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli. Hao watu wote Biblia inasema kwamba ule uzuri wao ulikuwa ni hasara kwao. Absalom aliuawa na nani? Na majeshi ya baba yake, japo baba yake alikasirika, alichukizwa. Lakini alienda akafanya akamfukuza baba yake, akatoa masuria wa baba yake, akayachukua kama wake zake. Absalom na uzuri wake. Mungu anasema siangalie uwe uzuri kama kigezo, uzuri iwe ni nyongeza ya nyuma kabisa. Lakini leo utasikia leo hii kuna wanawake kila siku mabinti ha, minimum ana picha 5-6 za kuonyesha uzuri wake kwenye ma Facebook. By the way, niseme kabla sijasahau. Wewe kijana, wewe mama, wewe dada, wewe nani yote ambaye una ndugu anaweza akawa ukiona binti hakauki Facebook, epuka kabisa. Maanake yuko anauza umalaya wake. Anapiga picha kila mara aliyefanya hivi, mara alichofanya hivi, mara yegeuka huku, anaona kwambia anaweka na mistari ya Biblia ambayo kwanza haijui. Hapana, ni kitu kibaya. Kitu kibaya. Absalom alikuwa mzuri, kusoma katika kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 14:25, sitaenda huko. Mungu anasema anakasirika katika sura moja ya Ezekiel mlango wa 16. Mungu anasema mabinti wa Israeli walitumia uzuri wao kutimiza matendo ya uzinzi na uasherati. Ule unaoitwa uzuri ule usipoendana na hekima ya Mungu unaweza ukawa kipimo cha uchafu mbele za Mungu. Haya maneno yameandikwa na Mungu. Kwa hiyo sina haja ya kuomba samahani. kwa sababu aliyeandika sio mimi. Eh, anasema katika kitabu cha Isaya mlango 53, niende Isaya 53. 3 Biblia inasema hivi. Isaya 53 3 Biblia inasema hivi. Isaya 53 anasema alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Eh? Anasema mstari wa okay. Tuanze mstari wa pili, anasema hivi, maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu, yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Isaya 53 inaongelea habari za Kristo. Absalomu alikuwa mzuri muovu. Kristo Mungu anasema alipokuja, alipomleta duniani, kama uzuri ingekuwa ni kipimo cha uungu na wema, Kristo angepewa ule uzuri. Lakini Biblia inasema hivi, alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu, kwamba alikuwa anazaa matunda, lazima tuzae matunda. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Lakini Kristo alikuwa mwema kuliko wote, lakini hakuwa na uzuri. Ndicho Biblia inachosema. Hatamanishi. Wewe kama ni binti unataka kujigeuza upande wa pili kidogo, ilikuwa somo la wiki iliyopita. Basi olewa na mwanaume ambaye ana tabia za Kristo, hana uzuri lakini ana utakatifu. Vile vile na wewe kijana, kama akiwa navyo vyote ni vema zaidi. Lakini kama anacho kimoja, angalia ule uzuri wa ndani ambao hata Kristo hakuwa na uzuri wa nje kulingana na neno la Mungu. Alikuwa ni makosa yanayofanyika. Muda umeenda. Somo kama hili ni vigumu sana kulihubiri ndani ya muda wa siku moja kama huu. Lakini ngoja tu twende tu, tutakapoishia tutaishia hapa. Na kwa sababu ni somo ambalo halipendwi na dunia, siwezi nikafundisha wiki mbili mfululizo, nitakuwa nakosea. Wanadamu halipendi. Yaani wewe unatakiwa ulipende, na mimi nilipende, hata kama wakati mwingine linatuwajibisha au linatufikirisha. Anasema katika hoja ya tatu, hoja ya kwanza tulikuwa katika ule utangulizi, na ni hoja ya pili tukaona makosa. Hoja ya tatu hata tuliyosoma inatosha. Tunaanza tusiende kwenye hoja nyingine. Bado tukawa tumeelewa kwa kuanzia tu. Somo kama hili tutarudia pia, ni sehemu nyingi tutakutana nayo. Hoja ya tatu, vigezo vya mke mwema kidunia. Dunia inapotaja mke mwema, tulivugu sababu lakini tuende kwa maandiko. Dunia inapotaja mke mwema, inataja mke mwema wa namna gani? Asema kuna binti kwa hivi si na nini hivi na. Dunia inatumia vigezo gani? Hem, tuende katika kitabu cha Esther. Tuangalie dunia ya watu wa nchi ya walipokuwa kina Esther na Mordecai, ambao ni Babeli, walikuwa Babeli huko. Esther mlango ule wa Esther yuko kabla ya Ayubu. Esther mlango ule wa 3:11. Tuangalie vigezo vya dunia. Dunia inatumia vigezo gani kutaja mke mwema? Esther mlango ule wa 3, tusome mstari ule wa 11. Biblia inasema hivi. Esther 3:11 anasema hivi. Kisha mfalme akamwambia Hamani, hiyo fedha wamepewa na watu, pia fanya onavyo wewe. Nadhani ni nimeunukuu sio vizuri. Ngoja niangalie vizuri. Angalie Esther moja actually. Twende Esther moja. Esther moja 11 anasema hivi. Wamlete Vashti malkia mbele ya mfalme, amevaa taji ya kifalme ili kuwaonyesha watu na maakida uzuri wake, maana alikuwa mzuri wa uso. Huyu Vashti siku hiyo aliondolewa kuwa malkia, malkia akawa Esther, aliyekuwa na vigezo vya rohoni. Lakini Vashti inaonekana vigezo vyake vya uzuri wake ilikuwa ni kuonyesha uzuri wake, lakini bado havikutosheleza, akaondoka akapoteza umalkia, malkia mpya akawa Esther. Kwa hiyo vigezo vya dunia ni kama hivi vya Vashti, ni kuonyesha uzuri wake, ni kuonyesha picha zake Facebook. Twende katika kitabu cha dunia inakwambia uzuri wa mwanamke, mke mwema inakwambia ni elimu, ni kazi nzuri, ni anaonekana yuko si ofisi ya mwanasheria mkuu, si yuko ofisi kuu ya yuko bungeni yuko. Hapana, Biblia hajasema hivyo. Hivyo vigezo Biblia inavipinga. Twende katika kitabu cha Tito, Tito mlango ule wa pili, tuangalie Mungu anapoangalia kigezo kimoja wapo, sio hizo kazi hizo elimu nini, anaangalia nini? Anaangalia tusome Tito, Tito mlango wa pili mstari ule wa 4. Biblia inasema hivi. Anasema Tito 2:4 anasema nao Tito nimesema 2:4 yes, anasema hivi. Anasema ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao. Kipimo cha namna hiyo, vipimo. Kuna kina mama nyumbani kwake hajui kinachoendelea. Hajui kufua, hajui kufanya usafi, hajui chochote. Ni kama Malkia Vashti. Lakini Mungu anasema kipimo ni pamoja na kufanya kazi nyumbani mwake. Hajui apike chakula. Aiongoze nyumba yake, na katika Mithali mlango wa 31 mke mwema anaonekana alikuwa na watumishi, lakini alikuwa anafanya pamoja nao, anawapangia maeneo kama anao na sio wote wenye nao. Mtusome sehemu kadhaa kadhaa, hizi nitasoma haraka haraka. Tuende kwenye Mithali. Mithali, vipimo vya dunia. Kipimo kingine cha dunia ni mwanamke, anaitwa mwanamke aliyekombolewa, anayejua siji msomi, anayejua ku mpiga kelele, siji mwenye, yani ambaye ni mtu asiye na utulivu katika maisha yake. Lakini Biblia inakataa huyu asiyekuwa na utulivu, ambaye dunia ndio inamwandaa. Biblia inapinga na Mungu anapinga. Tusome katika Mithali, Mithali mlango wa sehemu kadhaa kadhaa. Mithali 9, tuanzie Mithali 9:13. Mithali 9:13 anasema. Mithali 9:13 anasema hivi. Mithali 9:13 anasema, mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga, hajui kitu. Mwanamke mwenye kupiga piga kelele. Kuna wanawake akimwaga maneno. Walikuwa wanasema zamani si wa zaramu. Zamani kama nilisikia hivyo. Lakini sasa hivi ni wote. Anasema mwanamke mjinga anapiga kelele. Anapiga kelele. Biblia haisifu hapo. Anasema mlango wa 14:1 anasema hivi. Mlango wa 14:1 anasema kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Unaona hizo tabia, Mungu hajaziunga mkono. Anasema katika Mithali 25:4. 25:24 anasema hivi. Mithali 25:24. Kitabu cha Mithali, tulikuwa kwenye Mithali humo humo, kwa hiyo tuendelee mbele. 25:24 anasema hivi. 25:24 anasema hivi. Ni afadhali kukaa katika pembe ya dari kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Mungu anataka ule utulivu. Na anaangalia hata upande wa pili. Lakini hasa unaliona katika zaidi katika kichu, katika tabia mwanamke. Leo hii unakuta nyumba iko katika, yani iko katika mashtaka. Mara huyu yuko polisi, wametoka ameenda siji serikali mtaa, ametoka serikali mtaa kwa mahakamani, yani ni ugomvi na ugomvi. Hapana, ni vitu ambavyo sio vya kimungu. Mungu anavikataa, anaviandika katika neno lake. Kazi yangu ni kuvisoma. Anasema katika Mithali 19, Mithali 19:13 anasema hivi, mwanamke mpumbavu ni msiba kwa babaye. Mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye. Na ugomvi wa mke ni kama kutonatona daima. Yaani ni kama uishi katika nyumba, kutonatona ni kama nyumba ikiwa haikauki. Yaani ni kama mvua imenyesha. Ni kama kwenye mafuriko. Unaishi kwenye nyumba ambayo ina mafuriko ndani yake. Ina maji maji. Hakuna ukavu, hakuna, ni nyumba mbaya sana hiyo. Hebu jiulize ndani ya nyumba watu wanaokaa maeneo ya Kigogo kule. Kipindi kama cha mvua hii. maji yanakuwa hayakauki ndani ya nyumba. Mnakanyaga maji, mnakanyaga matope, maji yakifika kwenye magoti na nini, watu wanaishi humo. Anakwambia ni mfano wa mwanamke asiyetulia. Ni maneno ambayo yametoka kwenye Biblia, sio kusema kwamba ni maneno yangu. Anasema katika kitabu cha Mithali hiyo hiyo mlango wa 7. Mithali 7. Mithali 7 anasema katika mstari ule wa 10. Mithali 7:10 anasema hivi. Mithali 7:10 anasema hivi. Na tazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo. Huyu ni mwanamke wa kisasa huyu. Mwerevu wa moyo. Ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake. Hii ndio tabia mwanamke anakuambia leo ana biashara, sio ameenda Ifakara. Ameenda wapi? Yuko kwenye mizunguko. Na wakati mwingine anakuwa ameenda tu kwa sababu ya uchafu. Ni maneno ambayo sio ya kimungu haya. Bila kujitakaza katika haya tutakuwa tunajidanganya. Mithali imekataa kuisha. Kila ninapogusa naona mithali inaendelea kuongea maneno mengi. Hem, tusome katika mithali Mithali 21. 21:9 anasema hivi. 21:9 anasema hivi. Ni afadhali kukaa katika pembe ya dari kuliko katika nyumba pamoja na mwanamke mgomvi. Ni maneno yale tushayaona sehemu nyingine. Mungu anayarudia kwenye mithali. Tuliona katika Mithali 19:13 tunaona sasa katika 21:9. Kwa hiyo ni maneno mengi ambayo Mungu mwingine anakuambia hii ni mambo yamepitwa na wakati, ni mambo ya kizamani. Hapana, Biblia haijasema hivyo. Hem, tuende katika maneno ya Mungu hayana wakati, yanapopitwa na wakati. Hem, tusome. Mtu anakuambia hii ni vipimo vya kizamani. Hapana, sio vipimo vya kizamani. Kwa sababu gani? Kulingana na Kristo, kulingana na Mungu, anasema katika Mathayo, Mathayo mlango ule wa 5, Mathayo 5, tusome Mathayo 5:18 anasemaje? Mathayo 5:18 anasema hivi. Mathayo mlango ule wa 5 mstari ule wa 18 anasema hivi. Ukitaka kulitweza neno la Mungu na kulitafsiri sababu kwamba limepitwa na wakati, ni la zamani, Mungu anakukumbusha kwa mstari mwingine. Mathayo 5:18 anasema hivi. Kwa maana amini amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Mungu anachomaanisha ni kwamba Torati ni sheria ya Mungu, ni maelekezo ya Mungu. Haya maneno hayataondoka mpaka mbingu hizi, yani mpaka huu utaratibu wa dunia tunaoishi utakapokuwa umeondoka, mpaka dunia isiwepo tena, mpaka mbingu isiwepo, ndipo neno la anasema, kimsingi anasema itaendelea mpaka mwisho. Na tunaipata pia katika Mathayo, Mathayo 24:35 anasema hivi. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kwa hiyo kile anachokisema katika Biblia anasema kitaendelea kubaki hivyo hivyo. Wanadamu katika kumkaidi Mungu wanakuambia imepitwa na wakati, imepitwa na nini, lakini hao ni wanadamu. Kulingana na Mungu anasema maneno yangu hayatapitwa na wakati kama mpaka dunia iondoke na nchi iondoke. Je, dunia imeshaondoka? Bado ipo. Mbingu zimeondoka? Bado zipo. Kwa hiyo neno la Mungu bado liko vile vile. Kulingana na neno la Mungu. Tumalizie kwa kuangalia baadhi, sio vingi tu, vigezo vichache vya kimungu, vingi tushavisema. Baadhi ya vigezo vya kimungu vinavyo vya mke mwema. Vigezo vile vikuu. Tumeshaviona vingine, kufanya kazi nyumbani mwake, kuwa mpole, kutokuwa mgomvi na mnene na msemaji wa maneno mengi, lakini tuangalie vigezo vile vikubwa vya msingi. Hivyo ni vya kila siku. Cha kwanza kabisa, unasema nataka kutafuta mke mwema, mke, vigezo vya kwanza ni wewe mwenyewe kuwa mwema tayari. Lakini ukisha kuwa mwema, je, unampata yupi? Kitu cha kwanza anasema katika mlango, katika wa Korinto. Yes, wa Korinto wa pili. Korinto wa pili mlango ule wa 6. Hii tuiona hata kwa wanaume. Mume mwema. Wiki iliyopita, lakini tuirudie. Korinto wa pili 6:14 anasema hivi. 6:14 anasema, "Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye anayeamini ana sehemu gani pamoja na asiyeamini? Msifungiwe nira na wasioamini. Kigezo cha kwanza ni kuamini. Na usijidanganye sema kwamba nitambadilisha baadaye pale. Shetani naye anakuwa yuko pembeni anajua kwamba akishaingia tunafunga mlango wa wokovu. Haipo. Anasema usifungiwe nira. Biblia inasema hawa wawili watakuwa sio wawili tena bali ni mwili mmoja, sio roho moja. Kwa hiyo anasema usikubali mwili hii miili miwili kuwa mmoja wakati mmoja una Kristo mwingine hauna Kristo. Never. Na vigezo vya wokovu tulishawahi kuvihubiri, kama uvijui tuje tuviongee wakati tutavihubiri na tutaenda kuvihubiri. Lakini haishi mtuende katika Luka. Tuende kwenye Mathayo 10:37 na Luka 14. Hii ni mistari ya mwisho muhimu sana, sana sana. Mathayo 10:37. Anasema hivi. Mathayo 10:37 anasema hivi. Ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Nitakuja kufafanua maana ya mistari baada ya kusoma Luka. Leo hii kuna, by the way, kuna waume na wake wanaowapenda baba na mama kuliko mwenza wake. Kicho nacho Mungu anakataa. Lakini ngoja tuangalie, twende kwenye Luka 14 ndipo anapoongea anafafanua zaidi. Twende kwenye Luka 14. Luka 14 soma 26. Anasema hivi. Luka 14. Kigezo cha kwanza tulichokiona vingine vyote, lakini cha kwanza ni kwamba anamwamini Kristo. Lakini kigezo kingine ngoja tuangalie, tutakifafanua baada ya kusoma mstari. Luka 14 anasema mstari ule wa tuanzie 26 anasema hivi. Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, naam hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu ambaye hamfai Kristo, na wewe hakufai. Amina. Kristo anasema okay, huyu mtu kuna mtu hamfai Kristo hapa. Mtu ambaye anataka kuwapenda wengine wote kuliko kumpenda Kristo. Anasema huyu mtu mimi hanifai. Hebu niulize, wewe ni kijana unaenda kuoa, au wewe ni binti unaenda kuolewa, utamkubali mtu ambaye Kristo yeye mwenyewe hamfai Kristo? Kwa hiyo yule mtu ambaye Kristo anasema ananifaa mimi, na wewe jitahidi umchukue huyo au uchukuliwe na huyo. Kwa sababu kama hamfai Kristo, na wewe hakufai. Kristo anasema huyu mtu anifai. Kwa utauliza kwamba ninataka kusema nini? Nataka kusema kwa mistari hii tuliyosoma kwamba Mathayo 10:37 na Luka 14:26. Anasema yule mtu ambaye hampendi Kristo sana, ambaye Kristo anasema huyu hanifai mimi, na wewe hakufai. Na kuhakishia. Kwa sababu itafika siku fulani kama hampendi Kristo sana, atampata mwingine wa kumpenda kuliko wewe. Atafanya uzinifu ndani ya ndoa yako. Atafika sehemu fulani akuongezee mchepuko wa pili, wa tatu, wa nne, uonekane hufai tena. Kwa sababu alikuwa hampendi Kristo tangia mwanzo, na wewe hata kupenda. Ukiona mtu asiyemfaa Kristo, ikiwezekana na wewe ujue hakufai. Mimi ndicho kipimo changu. Huyu anampenda Kristo sana kuliko mimi, kuliko wewe. Kimsingi mke mwema, mme mwema, hili swali linahusu wote. Lazima ni mtu anayempenda Kristo kuliko anavyokupenda wewe unayemchukua. Kwa sababu kama atakupenda wewe sana, ana mtu mwingine anaweza kumpenda sana vile vile. Hakuna garanti kwamba atabaki anakupenda wewe peke yako. Kama amekupenda wewe, sasa atawapenda na wengine. Ndio sio? Lakini kama anampenda Kristo, hana mwingine anaweza kumpenda. Sasa Kristo yuko peke yake. Shika masomo hili, nimesomeka vizuri. Naamini limeeleweka. Lazima okay, kwa maneno marahisi kabisa, lazima ujue kwamba huyo mtu amemnywa Kristo na kumshiba. Na kumnywa Kristo na kumshiba sio kuimba, sio kwenda kanisani akalala huko akaamkia huko. Wengine wanaenda kufanyia uzinifu kule. Hapana, ni yule aliyelisikia neno la Mungu na kulikubali na kuliishi. Na anaye anasali katika kanisa ambalo wanahubiri neno la Mungu. Biblia inasema, tutafungia hapa. Kigezo kingine ni mwanamke mtii. Yaani yuko tayari kusikia. Yaani unajua kumtii mtu haina maana, kwa mfano unaweza uko katika kwenye kazini. Wakuta kuna kiongozi wako anakuongoza. Kuna vitu vingi anavikosea, vingi tu. Lakini watu wanawatii viongozi wako. Hata kama anakosea. Bosi wako kabisa na wajuu yake na nini, hata kiongozi wa nchi anaweza kukosea, lakini jukumu lako ni kumtii hata katika makosa yake. Vile vile ndivyo natakiwa katika nyumba. Nicho ndo manake. Kwa sababu kama kiongozi au mume yule aliyepewa lile jukumu la kuongoza, kila anapokosea humtii, ndio maana mwanadamu kwa sababu ni mkosaji, utiifu utakuwa haupo. Na Biblia hasemi hivyo, kwamba lazima utii uwepo kwa gharama yoyote. Ndio kulingana neno linalosema. Anasema katika kitabu cha Waefeso mlango wa 5, mtu ambaye ana hakusikia somo lililopita, lilikuwa linapasua vile vile, lilikuwa linapasua upande wa kiumeni, na hili leo linapasua upande wa kikeni. Anasema katika kitabu cha Efeso mlango wa 5 mstari wa 24, Biblia inasema, na tuko kwenye mstari miwili ya kufungia. Efeso 5:24 Biblia inasema hivi. Efeso 5:24 anasema hivi. Anasema, lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Anasema katika kila jambo. Sasa mimi ukiniambia nitumie fikira za kibinadamu, nitasema hili neno limekosewa. Kabisa. Mimi niko pamoja na mtu yote yule. Kimsingi nitaona limekosewa. Yaani ninaweza nikasema Mungu ameandika vitu ambavyo kimsingi havifai. Lakini sio attitude safi ya Mkristo. Attitude safi ya Mkristo, Mungu akiandika ana hekima kuliko mimi na wewe, iko sahihi. Anaifafanua katika Waefeso 3, sitaenda huko. Anasema amtii kama ifaavyo katika Kristo, yani katika kila jambo, lakini kama ifaavyo katika Kristo. Kwa mfano, mume anaweza kumwambia kwamba usiende kanisani, yeye haendi. Hiyo haifai katika Kristo. Huwezi kulitii hilo kwa sababu haliko katika kila ni sehemu ya kila jambo ndio, lakini sio kama ifaavyo katika Kristo. Kristo anasema cha kwanza ni watu kumtii yeye, kulisikia neno la Mungu. Sasa mtu anaanza mlango atake kwenda pana, anatafuta sababu zinazomzuia akuzuia kwenda kanisani. Nyingine nyingi ni za wewe, unaweza kuzibadilisha. Nyingine za kwake mwenyewe, hajui faida ya Mungu. Kwa hiyo tuna matatizo mengi, hakuna, lakini matatizo mtu mwingine yasizuishe sisi tufanye matatizo yetu. Kwa sababu mtu mwingine mwache atahukumiwa katika uchafu wake, wewe tii upande ulioelekezwa. Tabia nyingine. Kwa hiyo leo hii anakuambia, dunia inakwambia habari za mke kumtii mume, anakwambia ni vitu vimepita na wakati, lakini Biblia inasema hapana. Na mwisho kabisa, mke mwema vile vile ni mchapakazi. Leo hii kuna imani, nafikiri pia ni aina za makundi ya races kama Wahindi, Warabuni huko. Mwanamke anakuambia ni pambo la kwenda kumpamba na kumkalisha kwenye kiti sehemu moja. Pana, ni mtu wa kufanya kazi nyumbani mwake. Ni mtu wa kufanya kazi, na anasema hali mkate wa uvivu. Ni mchapa kazi. Biblia inasema katika kufunga, tabia nyingine muhimu ya kuangalia. Na tuliona kwamba kigezo cha kwanza kabisa kikubwa ni kutimiza wajibu. Mke mume asiyetimiza wajibu ndio asilimia nyingine 90 za kuharibika kwa mambo. Wajibu. Anasema katika kitabu cha, na tuko tumefunga, Mithali 31 kwenye somo la mke, kwenye sura ya mke mwema, sura ya 15, Biblia inasema tena huamka kabla haujaisha usiku, huwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Huyu ni mchapakazi. Muda wa kuamka ni kipimo. Kazi, kuna baadhi ya mazingira yanatofautiana na mazingira ya kazi, lakini msingi wa kuchapa kazi haujalishi huko mazingira ya shamba, huko mjini mchapa kazi ni mchapa kazi. Biblia inasema katika mstari wa 27, anamalizia anasema, anaundo sura ya mstari wa mwisho, anasema huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake, wala hali chakula cha uvivu. Ni mtu ambaye anajua kuisimamia nyumba yake vizuri, hali chakula cha uvivu. Sura kama hii, somo kama hili wasio rahisi, kwa sababu tumepotea pakubwa dunia na tunaendelea kupotea na makanisa yamepotea kuliko unajua ndoa za Kikristo zimeharibika kuliko za Kiislamu, ndio si? Yes. Kwa hiyo kama Yesu alisema iwapo hakenu haitazidi haki ya Mafarisayo, hamwezi kuona ufalme wa mbinguni. Vile vile iwapo ndoa zetu, watoto wetu, maisha yetu, mienendo yetu haizidi ya hawa sio na Kristo, basi tuna hali mbaya zaidi, ndio maana yake. Kwa hiyo lazima masomo yanayogusa kweli ya Mungu yaonekane ni magumu. Lakini ninakuombea Mungu akutie nguvu, anitie nguvu na mimi tuyapokee. Okay, kweli ya Mungu ili kusudi tupone na tutapona. Kristo hawezi kaongea tukashindwa kupona pana. Na ndo anasemaga sijui nisikia sini. Anasema neno moja na sema neno moja na roho yangu itapona. Neno la Kristo likija litatuponya na kuhakikishia. Hata kama ni gumu kiasi gani litatuponya na litatimiza makusudi yake, ambayo makusudi ya Mungu muda wote ni mazuri kuliko ya wanadamu. Mungu Baba, tunakushukuru kwa rehema na fadhili zako. Asante kwa neno hili. Mungu, naomba baraka zako na ulinzi wako kuambatana na watu wako tunapomaliza ibada ya leo na Jumapili ya leo Mungu. Na wiki yote iliyoko mbele yetu Mungu, ya siku saba mpaka tutakapokutana, na hata siku nne tutakapokutana katikati ya wiki, Mungu uweze kuwa na watu wako, uweze kuwa na kusanyiko hili, utulinde na mabaya na machafuko yote hii. Na baraka zako na kazi kila atakapogusa Mungu, kazi njema inayokupendeza, baraka zako zikawa mara nyingi, zikawa maradufu. Na ulinzi wako kwa mkubwa, usiwepo wa kulia, usiwepo wa kusikitika na kupata majonzi mengi. Kristo, ukawe faraja wa kila mmoja wetu Mungu. Ukawalinde watoto wetu, ukalinde kila mmoja wao. Mungu, ni katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu, tunaomba tupokee. Amen.